نو قران کریم په خپل ځای او په حدیثو کې بداسې معنا کوم چې د قران کریم د آیاتو سره هم موافق او دا کستاجو فکری مسله د قرات خلف الامام کی کمرونه چې موږ سره خلاف جوړی چې دا د دیوبند په نهج نه دی روان دا احناف په نهج نه دی روان دا غیر دا تپوس پکار دی امام صاحب و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دا تخپل ځای کیږي چه د امام پسی که سری مونځي که جاری مونځي مقتدی له قراءت نشته نه د فاتحې نه د سورت اوس هر کله چې لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب راغله دي نو هغه کې بداسي معنا کول غواړي چې د دې آیت سره تعارض را نشي نو هغه احادیث آی کې تخصیص وای چې دا د منفرد خبره ده او دا تخصیص د ځان نه نه دی ابو داود شریف او ترمذی شریف کې سفیان ابن عیرہ سے وای لمن یصلی وحده دا دا هغه چې خبره ده چې ځان له اوس کوي او کته وای چې په حدیث کې تخصیص ډیر ضروري دی تبه منی نظر بدل سریات ساتي رسول الله صلوات والسلام وای او د اسمات کې شرقو او غربو یا مشرق تبخ کوئی یا مغرب تبخ کوئی دا زما استاد پار نه ده نو چې او د اسمات کې مشرق یا مغرب تبخ کو چې مشرق تبخ کو قبله ته مشاره زی ک مغرب تبخ کو نو قبله ته مخ رازی دا د مدینی والو خبره ده تاسو ته ویډیو الحمدلله مې دا وګورئ مسجد نبوی قبله داسې ده او نور داسی راخی گی داسی غرزی گی دا مشرق دے دا مغرب دے دا جنوب دے دا شمال دے مدینہ کی مسجد نبوی اگر کی قبلہ کعبہ مکہ دا جنوب طرف تا دا نو دا داغی دا پارخاص حکمو چی تاسو مدینی والاو چی او دس ماہ دے کوئی دا داسی کوئی زمان استاد پارداز رد مبشن ملو یا جنی ملو ما بين المشرق والمغرب قبلة زما استاغه د مشرق او د مغرب ترمنځ قبله نه ده دا مشرق دا مغرب دی بیس کې قبله ده داسې مخ زمونږه مشرق نه کې مغرب تر ته زمونږ قبله ده دا به منی دغه حدیث خاص منی دغه سي دغه حدیث خاص منا دا به تر دې نه ذکر کو او زخپلی مسئلی در آدم اول دا یو خبر آورا انتہائی دا دجل زمانہ دا وی دادی چکم آیاتو نا پیشکی کنا گورا انکا لا تسمعو فا انکا لا تسمعو او ما انت بمسمعن سر پرتر اللہ دی کتاب باب افعال لے نفی دی اسماع دی کی نفی دی سما نشتے ہوئی نفی دی اسماع دی وی نفی دی سما نشتا دا بازو تعالی جواب دی در قول غواری داو مخی تکیدہ اول ای سوک چې د مړو د اوریدو داسې قائل دي چې نزدې لري هر څنګه اوري اره خبره اوري را مدد کیږي هم رارسی هم دا شرک دی دا کفر دی دا سی عقیده لنن کی کافر دی پا کفر کی شک نشتی دی تا شرک فی سمع وی لری نزدی حرس اوریدل دا دا اللہ تعالی خاصه دا تعلیم الاسلام کی مفتی کی فیت اللہ سے دی تا شرک فی سمع وی لی التا دا شرک او دا بیدت چکم بیان دی باقی عنوان کی لان دی بیاو گو را تعلیم الاسلام مرچ اثر ای او وای دل تخوبت اسماء وای ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير التج سما خبرها خذوا تاتا دا دارلوم دیوبند فتاوا دا فتاوا دارلوم دیوبند مکتب حقانیہ ٹی وی اسپتال روڈ ملتان پاکستان دغه چاپته او پدی کی دا یو جمله تا توام مال وایدا حلقہ صفحه دا 378 جلد پنزم 378 دا جمله ډیر قیمتي ده جمله دا ده حنفیہ سماع موتا کا انکار کرتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مذہب ہے اور آیات قرآنیہ اس پر دال ہے دا 381 عبارت میں ہوئی اغم رنامہ چونکہ مکی دارا واری دارا دی الفاظ تو مرا حنفیہ سماع موتا کا انکار کرتے ہیں اور آیات قرآنیہ اس پر دال ہیں ولی دی اجزانان دیتا نکتنا چیدی کہ وہ نبی دی اسماع دا نبی دی چاہ دا اگر وہی آیات قرآنی اس پر دال ہے چھ سماع موتا نیشتے آیاتی میں پدی گا لگو راتی دا غفا انکا لا تسمو دا انکا لا تسمو دا ولا تسمو دا غدا ہوا وما انتا جمس میں دل کو دک آیاتی ہے لی دا 378 پر دیر واضح تے اگر سو وہی او دا عنوان چی دیکھا نگدی عنوان اولیاء کے مزارات پر حاضر ہو کر دعا کی درخواست جائز یا نہیں مینا جائز ہے عنوان دانے سمخ دابل چه 378 دی سمای موتا عنوان دی سوال سمای موتا میں محققین حنفیہ کا کیا مذہب ہے اور قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہے جواب انک لا تسمع الموتا وغیرہ دا وغیرہ ما ہوئی نصوص سے عدم سما موتا ظاہر ہے عدم سماع موتا اسماع موتا ہوئی کہ سماع موتا ہوئی عبارت ہو رہا عدم سماع موتا ظاہر ہے فإن عدم الإسماع يستلزم عدم السماع وهو قول محققي الحنفية فإن عدم الإسماع تلتقوا إنك لا تسمع ذكرا فإن عدم الإسماع تأور والنشك ولي يستلزم عدم السماع دا مستلزم بعدم السماع درا تأور والنشك ولي ذكك ناوري كما وهو قول محققي الحنفيه او داد محققين احناف مسلک دي مطلب دار چې شاهد توحید او سنت محققين احناف دي دا زمواریم دا والی دار دې ته پروت مخه دا پتاوه دا لوم دی جیشت پدیبانی دا مفتی عزیز الرحمن عثمانی سے افادات دے مفتی دا ظفیر الدین سے شعبہ ترتیب فتاوہ دادم دے اوبان دین مستقل شعبہ جوڑا کر دے اللہ رہے زمین دارو قرآن پجبیر پتاوہ مزد تذرہ جنہ شائع کی انشاءاللہ ہو بشی دا جملہ دی یاد اشوہ بھائی دا فتاوہ عثمانی دا دا محمد تقی عثمانی سے او پدی کی صفحہ 62 صفحہ 63 دا ضروری دا کچھ زہری خبر سرا اٹھکے پکی اس پر آدین آئی سرا متفق امکانا او بخبل بخبل دیرہ شدانے آدھو با حال تک سٹکے تخکاری شیئے بخبل تحقیقو بزو بی وسیلت فلان بی فلان فلان آپ کی تکی آگا دے کی فتاوہ دار دلوم کیا بے اقبل دے بے تحقیق دا دا گو رجی فتاوہ دار دلوم دے اوبان دا دا دا فتاوہ عثمانی جل اولا نیل صفحہ بہاس اور صفحہ 63 سوالو نتیشوی دی عنوان دے حیات انبیاء علیہ السلام حیات عیسیٰ علیہ السلام اور سماع موتا سے متعلق مختلف سوالات سے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ چکا چڑھنا بیا وجہ ان شاء اللہ حضر لگا جواب اور کئی 62 کی سوال تدا شوے دے سوال مړ اوري او کناوري نو پنځم نمبر جواب کی دي کی اصل یہ ہے کہ مردوں میں موت کے بعد سننے کی طاقت نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں تصریح ہے قرآن کریم میں تصریح ہے کہنا التقو اسمع اسمع دا دلته سننے کی سنانے نه وی سننے کی اردو کې هم کار نرم کړه سنانے نه وی سننے کی طاقت نہیں ہے جیسا کہ قران کریم میں تصریح ہے لیکن جس وقت اللہ تعالی کسی مصلحت سے انہیں کوئی آواز سنانا چاہے تو سنا دیتا ہے واہ خبر آسان لگا چل اللہ اور اللہ گڈ تم اور وشی پر تم اور وشی یو دا اللہ قانون دی بل دا اللہ تعالی قدرت دی پینڈیشن سے تیوتن دا سے ہوئی لکھا نا یا اللہ خواہ تورو لیشی بھائی یو دا اللہ قانون دی یو دا اللہ قدرت دی دا اللہ قانون کی خبر قدرت کی خبر نکو با قانون کی خبر رکھو دا اللہ قدرت دی چی پتا در داقونا درنن باسی و قانون داری پچا کونا نن باسی پینشتی با خبر آوانی قدرت دا اللہ اشتی چی داقونا در بانی درنن باسی یہ دو بور کی دلنا وہ قانون ہی پتی جائے میرے چاکے کو نہیں بس یہ زبردست جواب انہیں یقین کو خدا ہوگا دا سی کار بنا رہی مناظرہ کی بتا سی رڑ جواب اور کہے بیالی کی پس صفحہ سوال نمبر 7 کی سمائے موتا میں صحابہ کرام کا اختلاف جمہور صحابہ کی رائے اس بات میں ہی یا نفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے سوال تو کیدا امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے جواب جواب دماغ کی چلے گا نا جواب میں ڈالے تو سوال میں دیکھو دیکھنا عام مسلمانوں کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے اس کے بعد ان کی قبر پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے کیا وہ سنتے ہیں نبی کی صورت میں ان حدیث کا کیا جواب ہوگا ان کی ثبوت ہے ناغدہ کا جواب شکا نا دل تپرو تیرے دے بیٹھو گورا جواب امام ابو حنیفہ کی رائے صحیح قول کے مطابق وہی ہے جو نمبر 5 میں لکھی گئی نمبر 5 اغداری اصل یہ کہ مردوں میں موت کے بعد سننے کی طاقت نہیں تپال نمبر گیا دیتا سو وہ رضا اللہ خود دماتا تدیل اپس دپار راڑو سننے کی طاقت نہیں جیسا کہ قرآن کریم میں تصریح ہے دیر پار میں تراڑو صرف دی بارے خبر ہے موکر اللہ خبر پیش ہوئی اور اگلا مخت روانے میں خبر سب اور رسوم تشکیو نشوگیو ناس کم گانو دا پوسو کبیا وزد دا واما چی دی آیاتو نا فنپی دا سماع بانی استدلال کول دا علماء دیوبندو کڑے دی آغا دارنون دیوبند میرا آواز تا دی وقتی اس دیوبند دارنون کراچا دویش تاست دی سای بھی مفتی محمد تک عثمانی سے بڑی کھڑے ہونا دی دا کتاب دی دوالا می در روڑ دی روری دا زور دی شریعت یا جہالت دان نمی دی اتا اس تجمع ویلو کنا نوز میرے سرکو میرا آرم بھائی او پا دی که سبحی نشتی پا دی نیوی کی دا دروشات وانا دی در تخیصی بھی خوروی نمی دا اسا خدمت پیکڑی پیشت پیدی بانی دې کتاب سو غوړې د تقریزونو په لحاظ سره دا زکریا صاحب رحمت الله علیه تقریز کشته تصدیق او دا د ابو الحسن علی ندوی صاحب پښته زکریا صاحب رحمت الله علیه وی ناجوڑ ہے ما اب آنکھوں کی معذوری اور امراض کی کثرت کی وجہ سے کتاب شریعت یا جہالت کو اشتیاق کے باوجود نہ معلوم کب تک سن سکوں گا چوتاوراؤں کا نا جیسا کہ حضرت قاری مولانا محمد طیب محتمی دارالعلوم دیوبند نے تحریر فرمائے کہ پہلے جو اشکالات ہو سکتے تھے ان کو بھی رفع کر دیا گیا ایسی صورت میں یہ کتاب اور بھی جامع اور مفید ہوگی شیخ الحدیث مولانا زکریا سے سہارنپور یو پی 1395 21 شعبان سبحان اللہ 21 شعبان بس میں شعبان پاخر کی ہوں دا قاری طیب صرف تقریز دار دی کشتے دی زور کی دلتا نشتے دینے ویکی نشتے دا بیا ما ټول د تقریزونو هغه معاملې راو باسرې دا اصل کتاب څه پس منظر وامه پر دا خبره کوم تاسو باندې قدر ماری وشه دا محمد پالم گجراتی حقانی گجراتی هندستان محمد پالن حقانی گجراتی دې مکه قوالو شرط یو نیک سړی په بخښوي دي خدمت یې دا وکړې دي هغه ته وی وی ما ته دعا وکړه چې زما دا اس په ټول اصول کې مخکې رواني چې زما قوالی او زما غانه پر ارچا په غانو کې مخکې چې چا وته درسي هغه ورسم د زونه ته دعا کړې ده الله تعالی چې دې د غانو بجانو قوالونو مخ دین تر تراواړه ناشنا دا دے ناشنا خبر تکم صرف اغا عربی بہی کنن التحیات للہ والصلوات والطیبات کنن مثال بطور بانی دا عربی او پا دے کتاب کی پیجنی انور پا کی عربی نشتے دا آیتون خالص ترجمی دی دا حدیثون ترجمی دی بخاری موئی مسلم موئی ترمیزی موئی ابو داود موئی ابن ماجان نسائی موئی دا کتابون واری پتل القدیر ہدایہ ارس خو اردو عربی پا کنن ہوئی مستند دا ہوئی دیکھا عالم پارس پاگل عالم ہونا دیکھا نو دد مبارکی شوشا شوروش وچ دے اس تقریر کئیو او بس دل اللہ تعالی روا نکڑلا داس وقت پر در اغل چ دد پ تقریر کی 15,000-20,000 کا سر مناسب ندی کشتری غیظ بتات استاد حاصل ہوا دد مبارکی دا خبر شوروش دی تقریر اور اد اللہ دا سکیسه دا وګوره دې په کې کوم ځای نه دا غشو د کتابونو لیکري دي او دا حضرت مولانا حقانی صاحب ورونکو متعلق مقتدر حضرات اور علماء بریلی کا اظهار خیال دلته بریلی نه مراد مراد بریلی هندستان کې ځای نه وره دا ټول لیکري دي چې بای د تقریر اور د سیدی دې مون قتل دي او نشنا دا دا دا دا نم دیوبن ماہنامہ وا آئی رکن لی دی کتاب بارکی ان کی یہ کتاب عقائد دینی کی تشریح اور رد کفر و بدعت میں کامیاب کتاب ہے صفحہ 842 کی شریعت یا جہالت او دا دپ بارکی مہدی حسن سے نبیس رحمت اللہ علیہ وفرمائل سب سے پہلے علماء دیو بندے کا نا سب سے پہلے جس سے سماع موتا میں غلطی سرزد ہو سرزد ہو گئی وہ مفتی مہدی حسن صاحب ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے یہ ٹول کے دا غلطی بڑھے ہوگا ہے علماء دیو بندوں کا ہے نبیس خورانی اینے تبلی و خبر رہے قیمتی آیات ساتا دا تصحیح نہیں دا الجواب صحیح ہون مہدی حسن صاحب دے دا دارلوم دیوبن مہر دے گا نا پسفا 828 بانے 828 بانے الجواب حامد المسلم وعظ و اصلاح اصالتن صاحب باطن علماء حقانی کا منصب اور فریضہ ہے غیر عالم عامتن حدود کی رعایت کرنے اور حق و باطل میں تمیز کرنے سے قاصر ہوتے ہیں آج کل صحیح دین عمومی طور پر تو باضابطہ محقق علماء کی خدمت میں رہ کر کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے کبھی محض اکابر کی صحبت اور مطالعہ کتب سے بھی کافی علم آ جاتا ہے اور اگر طبیعت میں سلامتی اور غباوت و غوایت یعنی کم ذہنی و گمراہی سے حق تعالیٰ محفوظ رکھے تو یہ علم بھی جو کہ محض صحبت اکابر سے حاصل ہوا ہے بہت نافع ہو جاتا ہے پھر صحبت اکابر سے قوت مجاہدہ بھی بیدار ہو جائے تو ایسے علم والے کے سامنے اکابر علماء بھی جھکتے ہیں اور اس میں صحبت و تذکیر کو اکثیر سمجھتے ہیں اس کی نظیر ماضی قریب و بعید میں بھی موجود ہے اور زمانہ حال میں بھی خالی نہیں حضرت گنگوئی حضرت نانوتی حضرت تانوی بڑے اونچے درجے کے محقق و مستند علماء اور آج امداد اللہ صاحب کی صحبت سے وہ چیزیں حاصل کی امداد اللہ صاحب عالم لو ادھر سر جدر پیرے مدرے لینے ہو جو مدرسہ میں ان کو نہیں ملی لیکن ایسی نظیر خال خال ہوتی ہے بس اگر مقرر موصوف کو خدا پاک نے بدغی آ گئی حقانی سے خدا پاک نے اپنی رحمت تذکیر و تاثیر سے نوازا ہے اور علماء ان کی تقریر و تحریر کو اصول شرع کے مطابق صحیح اور ان کے بیان کردہ حوالے کو معتبر فرما دے تو ضرور ان کا وعظ سننا اور تقریر سے مستفید ہونا چاہیے ندب مبارک کے سوال کی دا محمود سے دا جواب کر دی آدم دیوبند مبارک سوالوں تقریر اور دل سنگ گئی یعنی محمد پال گجراتی با تقریر اور دل سنگ گئی دیکھو جتنا اگر امید عالم نہ دے تو ملا کو پرش نہیں کرنا جب نہ سمجھ لگے دیکھو پرش نہیں کرنا دیکھو بوجھے لکھنؤ تڑی دی میں نے دا کی لگا نہیں بیا نے کی دار قاری سیف سے تقریر دیکھا شادی بلکہ نشتے اگر آنے پسفا 802 بانے اب یہ کتاب ایک مستند کتاب کی حیثیت رکھتی ہے جس سے سنت اور بدعت اور توحید و شرک کی الگ الگ ہو کر ممتاز ہو جاتے ہیں حق پسند اور حق جو مسلمانوں کے لیے یہ کتاب آئر توحید اور مرآت سنت ہے قاری طیب سے بوئی او دا زکریہ سے بوئی زیر قاری طیب سے داو کوما از قاری طیب سے تقریز پکی نشتے دیکھو چلی دی چل کی وہ خیار دیو تو سوچ کے چل اکڑ دی از زکریہ سے دیتے نے دیلے رکڑے لگتا بے رکڑے بے نانتر قاری طیب سے خورا پکی غنو کولا ناشتا شئے دے اس راشی چتا سخفل حوالی دا زمان کتل دے دا حوالی دی عنوان دے مرد سنتے ہیں یا نہیں 478 صفحہ سنگ میں ہوئی او ناشنا اورا پدی کی ضمیر احمد سے دارالعلوم دیوبندی و فاضل دے اغوی دا کتاب یو میاش مکمل ما حرف حرف بانی مکمل ما کا دلے دے پسپا 808 کی ہوئی کیا کی ہوئی 808 کی بزور دان تو ہو رہے ماتا تو اس کو صفحہ ملا 400 صفحہ دا اولی کلو رکھا 78 ہاں لگا 38 ہوئی صحیح 400 77 مردے سنتے ہیں یا نہیں, یہ عنوان تھا ہمارا. یا بخیر دنے کی پروک میں تھا وری دکا ایتون ترجمے کے عربی بگینشتے ایتون ترجمے کے ندے وی لگیا دے. قرآن کریم کے 20ویں پارہ امام سورت نمل, سورت نمل کے 6 روکوں میں یہ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور ان گہروں کو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا جو پیٹ پھیر کر جا رہے ہو. بیاض سورت روم آیت ہوئی خان بیا بخاری شریف کی دا حدیث راضی زی زی زی زی دا والی ورکی سم ٹیٹ والی ورکی نو اخیر کی وہی پسپا 479 کی. یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے تو پھر ہماری اور آپ کی بات ہی کیا کہ نبی اسلام وطنشی اور حوالے میں زمان اس کا بس دلالت نہ سارے ثابت ہے بلا شیخ اسی کو زبت نہ پاس سے چڑھائی کم کا نا ویچ رسول اسلام وطنشی اور حوالے میں ماں بتا دے کمی رانی چوائے روح تھا دلالت نہ سارا ہوئی پیش دی دا سوئے مذہب ہمیں تو ویلا بیا پا 480 کی ہوئی پتوی امام ابو حنیفہ و اصحاب و سب مشائخ کی نزدیک بالاتفاق کسی کو قدرت نہیں کہ اپنی آواز کسی میت کو سنا دے, لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا چاہنا سلام اور دعا وغیرہ ہم کو شرح سے معلوم ہے, بس اپنے اٹکل سے ہم کسی چیز کو زائد نہیں کر سکتے اور آخرت اگر خبر حکومت الحمدللہ اور آخرت کی زندگی کا قیاس دنیاوی زندگی پر بالکل غلط ہے اور اس پر کہا اور علماء متفق ہیں. اوالا عین الہدایہ میں ہے, فتح القدیر میں ہے کہ میت کو سماعت نہیں یعنی مردہ سنتا نہیں, مردہ سنتا نہیں. اور اس تو وہی پس 481 کی اس واسطے کے دونوں آیتیں عدم سماع موتا کی خبر دیتی ہے. اولا خبر کی لڑی گئی بڑے عدم سماع موتا کی خبر دیتی ہے 481 دیوی عدم اسماع دا ننوی دا عدم سماع خبر ہو رکھیں رست سوئے یعنی عام مردوں کو سننا کا سننا ثابت نہیں. پس 482 اور یعنی کی پھر جن کو کہا کرام کے مقلد ہیں من ان کے یہاں نصوص سے جب ثابت ہوا کہ میت کو فہم و سماع نہیں تو اس میں زیادہ گفتگو اور تفتیش میں موقع ہے. 482 زیادہ سی جی نکل چی دا سنتے یا نہیں سنتے کہنا آخر کی وہی مردے کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں تو یہ اس نہ کہی اور ہی نہ سکون نہیں تو بیریت مسئلہ سے کہنا ضرورت خبر دن نکلی بڑے نکلی تھی. اوپر کے بیان میں سننے اور نہ سننے کی بات چل رہی تھی, اگر اس بات کو کچھ دیر کے لیے تسلیم اور قبول بھی کر لیجیے کہ مردے سنتے اور نہ مانو کہ مردے سنتے تو پھر دوسری بات چڑھ جائے گی کہ اگر سنتے ہیں تو کچھ کر بھی سکتے یا نہیں. اس کے جواب میں خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اول تو وہ تمہاری پکار کو سنتی ہی نہیں اور اگر پھر پر سن بھی لے تو تمہارا کہاں نہیں کر سکتے بلکہ قیامت کے دن تمہاری ان حرکتوں کا وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارا پختہ مزار بنانا, ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبر پر بڑے بڑے گنبد اور قبے بنانا, ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے قبروں کو چومنا اور چاٹنا, ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کا عرس کرنا, ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے قبروں پر عورتوں کے جن اور بوت اتروانا, ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے قبروں پر دور ڈول تاشے نکارے بجوانا, ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے قبروں پر سینکڑوں پانوس یا بتیاں جلانا, ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے قبروں کو دھو دھو کر برکت کے طور پر اس کا پانی پینا. یہ رخ الجیاد تقریر کی رخ الجیاد کا تقریر کی کا دا دوار دا پراتی دی تر ہو رہا کی بیا ہو رہا زال دیکھو خبر اب یہ سو کڑلا چ سو دا وئی چ بھائی ہر س اور ہر زین اور را مدد کی گی سوچا کافر دا دا سی شوالا دیبل تر تراشا کم نصوص چی راگل دی سراغل دی نصوص متوجیشا دری احادیث مبارکه دی په یو کلام دی چې هغه حدیث د سلام دی دا دو حدیثونه چې دی کنه یو د قلیب بدر چا جنگ بدر کې چې کفار کوم ورغور شي وو کچا خبر تا الحمدلله غلې د موږ راځو هغه د موږ کتره تاسو غوښتل ترې وځي چې بواز ترې وره ترې بدر دا او تاسو غلې ترې کنه زبل دلته موږ مازه نه وځو ایا دي کنه زما کې ترې وره نو ما لټول زید ارسو دا متعالو کا غزا یو کتلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع شو دای کفار وتا ورته وی هل وجدت ما وعد ربكم حقا عمر سے ورته وی اتکلم ازجاد اجساد لا ارواح لها جی تاسو داسی جسو سره خبرې کوي چې هغه اوریدو چاغه اورینه استانه تاسو کوم عمر رضی الله تعالی عنہ عقیده سوا چې مړی نا وی وای کنه صحیح لګا مړی نا وی دا وکنه وا زکو دا تاسو کی کنه زکو دا سکی تاسو کی رسول اسلام علیه جواب ورکو فانهم الان لا يسمعون لما اقول لهم دکې ندې استدلال کوي ما تا ته آیت په خپل ځای پریږده استدلال کې حناف دا لري کړو اوس دې حدیث کې هم احناف علماء دیوبند ځان نه مزر خبرو نه کوه ابا پېښ کوه ولا باور کوه حواله باور کوه حدیث د قلیب بدر چه دی حدیث د قلیبی بدر دغه شو یو جواب دار چې دا معجزه وا سوا دا علماء دی وبند کړی دي او علامه ارشی رحم الله د سورته احقاف پغم آیات لاندې دا خبره کړی دا هله کې دی کنه په حوالہ بدر کو روح البانی احقاف آیت نمبر شپغم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً دعوه دعوه بانی دی خبر پیش بھی وَإِذَا مُجِزَوا اوم دعوه جدا چه دا حدیث تاسو بشکات شریف کیوں ہو رہی دا پا باب المعجزہ کی دی دا پا باب المعجزہ کی دی مشکات شریف 543 صفحہ 543 صفحہ 543 اور اللہ وسلم اور المعجزات من خصوصیات الانبیاء فلا يصح الاستدلال معجزات وہی غیبہ اد انبیاء خصوصیتی مرقات ویم جل او صفبا او دا عبارت چیزی کنه اِلَّا مُعْجِزَتَنْ کَسَمَائِ قَلِيبِ بَدَرْ دا دا روحی بانی عبارت چیزی کنه اِلَّا مُعْجِزَتَنْ سمای قلیبی بدر دیم جواب دارے چا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدی تردید کڑے رہے چا عدا ہوتے گنی شیوی اگا ہوتے اللہ تعالیٰ ہوئی چیتا کلا تسم الموتا و مانتا مسم المقبول نبی اسلام سے ندا ہوئی نبی اسلام مطلب دارے چا انم الان لا استمعون انم الان لا يعلمون دیتی ہے بخاری شریف اول جلد 183 مواریخ اول جلد 183 300 روپے جو رکھے ہوئے بڑا غریب ہے بخاری اول جلد 183 لا يعلم دی پیش ہوئی وہ ماتا تو نہیں اگر دے اللہ اس پہ اگر دے ماتا تو وقتی دا خبر کری گا کہ دا عالم قبر برزخ شعور او ادراک اگر اغذ برحق تالا دیدن او ادن لکی اگر دے شعور او ادراک چنین بیا اگر دے قبر مسنگا دے چالا چی تنعیم دے تنعیم دے سنگا دے درے ما دعوا ما دا فاغی ہوچی لا يعلمون فمانا سرن مطلب آیات په خپل ځای پاتې شو یا حدیث مطلب در کې دی اوس پیښ شو اوس دې ته پته ولګی چې ما سوي یو ټکو انم الان لا يسمعون انم الان لا يعلمون او شاپوش رحمت الله علیه په نصر مرجان کې لیکلی هم دي سورۃ روم کې موږ ته په داس کې داسې وی یې داګه بابا لیکلی دي او البصائر کې جهاد التاویل جدیر بی ایوس حکبی استغفر الله دې تاویل پر خندا پکاره یا ګورشه رحمت الله علیه صوفی وو په تاسو د دې داګه د عبارت پرو خان دی تاسو پرو مو خان دی یقین وکړه چې څوک یې ذکر وي ناس ته پکړه چا یې کوي دا عائشہ رضی الله تعالی عنها په عبارت باندې وی دا کوي د لګری دی از حق دی وی کړه چې ناس ته مال چا پی کې په سټیج باندې وی شعرونو وال نظمونو والا د داګه یې صفته نشورو په ځان کې په تاسو د خپل په دې په پی ای پرو خو چې شلخ شوی خلاص نور ورکو خوشا ته زما په مخکې باندې د بدعتي د شرکی باندې ته ورسې په توګه کې یو کته مې راوړم یو په کور ساتي راځه اوی لاس مې ته مې په ډاګه راځو ته مې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ارشا په ځای پاره اقلمی داگه درسته شو سو جواب اشو سالورم جواب الان اصو مخبوب بیت بیت بیتی ارس وقت یوری کنه دا الان ولی وی انم الان لازمون او لما اقول لهم زچ وطا لما يقالون دی دی سویلی کی الا ولا دا وای چې عمر رضی الله تعالی عنہ د دغه ځکه دی راځي دی دغه سبا د دې رات کړی دی ډیر کړی دی دغه ځکه دی شپغم دا په حاشیه د مشکات اتم حاشیه مشکات شریف 345 د دې خبره نه ده د دې په صدول دا کم جندی کافرانو د دې په صدول ایو خبر ده وای دای په سوزول څنګه چې نه حل وجه تم او ادر بکم حقا سوزولې په دای ووم جواب دادی یو خدای نبی ستاسو خصوصیت معجزه شو ده د دې خصوصیتو بس دای الله تعالی چې دنو دې ته دا اورول کړو لګ اتم جواب دادی احیاه الله تعالی حتى اسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمه وحسره وندما مشکات 345 ابو خارجه البرازي قطعا رحم الله قول دي اي الله د لو وخت لپاره د جدي په خرچه ته پښته کنه د پاره د سوچ د ريبي سم خبر وته او کته دي براتو اندي کړه حتى اسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمه وحسره وندما دی زلیل کول دی تزور دوا او دی چی دن اغیر صدولی او اختیمان کولی افسوسی اولا پیدا کون او دا حتی احیاهم اللہ امتقرینہ دی دا چی بل چالا دا خبر ندکانا تا سو جو عدو بشنا اتب من برابر کریا تا پر گر دی دو خصوصیت اٹکی پری خودو دی خصوصیت اٹکی دی پری خودو دې بشوي دا د یو حدیث څومره خسته قدر شو آیات خپل ځای شو آیات خپل ځای شو او حدیث کې دسی معنا او پرښوا چې د آیات سره متعارض نشي. دلته د مدعین عمل بل حدیث په مقابله کې خبره کوي عدالت به اجرا شي بیا شی بل شو ناشي حدیث منګ صحیح وره البته مو تاسو سپیس کو دته به شو تفسیر عثماني ایمان په دې کنا کتابونه موږ په وړاندې کنا تفسیر عثماني جلد نمبر یو جلد دی 545 صفحه ده حاشیه نمبر د اتبا حاشیه نمبر څه اتبا تفسیر عثماني 545 انک لا تسمع و تا کا مطلب سمجھو یعنی تم یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ بولو اور اپنی آواز مردے کو سنا دو کیونکہ یہ چیز ظاہری اور عادتی اسباب کے خلاف ہے اور اب نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقہ سے سننا ثابت ہو جائے گا لقد غد قریب بدر والا اسی حد تک ہم کو سمع موتا کا قائل ہونا چاہیے محض قیاس کر کے دوسری باتوں کو سما کے تک میں نہیں لا سکتے نگورا دا کم چو نصوصو کی راگل دی کہنا کدی کسو قیل شی نپی دا کفر بطا لگی نپی دا شرک لگی نپی دا بیدت لگی دا سی انصاف دے دا کم چو نصوصو کی راگل دی دو حدیثو نے صحیح دی سلام والا خبر آگو ضعیف دے او اگی کم کسو قیل کی کفر بطا پر ملگا شرک بطا پر ملگا پاتې شوه دا چې د خبر خوا کې اره خبره کیږي دی اوري دې څه ثبوت نشته دا بدعیه کده ده چې را مدد چا سره کوي وته وي بیا کافر مشرک دی انصاف کولو دا به تفصیل عثماني والا درکنه او د تاریخ اسلام صفحه ده درکم اوسو او ته مې دا مقبره کافي ده پنده زمينا ور درکنه تاریخ اسلام 118 صفحه ده اگر شرک سما خبر میں پڑے ہوا مسلی اعتقاد رکھنا کہ پلا پیغمبر یا اولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں اگر وقتی میں تنوئی او شرف اکبر 130 صفحہ لأن المیت لا يسمع بنفسه والقرب والبعد سواء فی قدرت الحق مڑے پخبر ناوری نزدی نزدی نزدی نزدی رینا اللہ تعالیٰ چھ دیکھا نا اغت لری نزدی ارس برابر شرف اکبر 130 زمانہ کتاب یہ خبر بیشتی اپا کی بیتا با نظرین اوالی دیگا وہ ہم گانا آدھا کم دل حکایات حوالا جی مدرک نہ کانا وقتی تاولا شاہ بخاری سے مردے سنتے آنے سنتے ارے بھائی مردے سے کوئی کام ہے اسے دی تپوس کو تقریر کو بھائی مردے سنتے آنے سنتے شاہ جی ارے بھائی مردے سے کوئی کام ہے میں نہیں کام تو نہیں ویسے معلوم کرتا ہوں اچھا جب مر جاؤ گے تو معلوم کرو گے اگر سنتے ہو تو سنتے رہو نہ چپ کے رہو ہمارے زندگی نہیں سنتے پتہ نہیں اس کے مردے کس طرح بچتے ہیں کنز الحکایات صفحہ 49 زمانہ کتاب حکم پنجوس اور نوائے درویش صفحہ 96 وقت میں والا درگاہ نوائے درویش سید عبدالمجید ندیم سے دے صفحہ 96 دواقع پہ کسی کرتا تفسیر عثمانی کی 583 صفحہ کی سورۃ فاطر دا آیتان دی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور ادھر کیا کر دے روح کر دے اور قبر میں پڑا ہے دڑ وہ نہیں سنتا روح یا ادین تزی یا سجین تزی کر دل تو حروف تے دے نہ کر مطلب دا دی عبارت دار چ اور ادل روح کار دے اور پا قبر کی روح شتے دے نہ ال تک بدن پر تے جسد پر تے جانا ہوئی عبارت مطلب دار ہے سورۃ فاطر آیت لازم کی رہی تفسیری ماجدی 927 صفحہ اللہ یتوفى الانفس بانی یہ سلب من کل الوجوہ ہو جاتا ہے جس کے بعد نہ حیات جسمانی رہ جاتی ہے نہ شعور نہ ادراک اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها اس سے بچا اللہ کو اگر وہی یہ سلب من کل الوجوہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد نہ حیات جسمانی رہ جاتی ہے نہ شعور نہ ادراک، شعور اور ادراک نہ ہوتا نہ ان کا حواس. خبر دیا دشمن لاتا تپک تک دیا دشمن عبارت بھی کا دمدارک تبڑے خوش آرشی اللہ توفا الانف سبانی عبد البصير خو ډېر خو رئیس دې کنه میدان والا ما سره پنځه د لاودا مدارکو اعلان وړلې یو چې دین الله وړلې او علي زو صاحب کو هغه سره شته ما نه پنځه واړو وړلې او یو چې دین الله وړلې یو چې کې دې ودا زور نه وړو څه کې زو دا شی نه سنورم جل او چار جل دا 325 326 صفحه خو زماري کې دا اوس یو جلدی چې په تاغه یاد باندې الله توفا الانف سبانی زبردست جواب کہ اے یتوفا حین تمام اللہ روح اخذی کلچی دا بدن ادگی تشبیہ للنائمین بالموتا خدا ادی دا چا سر مشابه کر دی دمرو سارا چا سارا اد اور ایمان و اد اورینی زا کنستال دا اد تاسو اد چیشی بیاوری چی راویخ شیر بیاوری امزه تاوري ورګه دا اوسه ورګه واکیدا دغه دغه خسته جمله بلغه دغه خسته جمله دا دې په ګوس راځي امزه وګورې راځي تشبيها للنائمين بالموتى عبارت ګورا حيث لا يميزون ولا يتصرفون كما ان الموتى كذلك مړي نته نيس کولی شي نو تصرف کولی شي لکه مړي چې نته نيس کولی شي نو تصرف کولی شي مدارک فالله يتوفى الانفس بعد او په ول موتا يبعثهم الله ثم اليه يرجعون دایات مې ویل دي کنه زه قدر اي زړو چری نیم او الله تعالی مانه دا چل داسې کوي پدغه به مدارک نکري دي فهير اذن يسمعون دا کافران چې په شان د مړو دي کنه دې چې کله قبر راپورته شي قیامت کې یا به اوري مني با واما قبل ذلك فلا دغه سدا مړو چې دي کنه دې چې راپاسي بیا به اوري خو اوس چې مړدینو اما قبل ذلك فلا اسنوا نبی ته بار پېښ وی ستره بیا ورداي ستره بیا ورداي د خدای بندا والموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون اسمه تایت وی کنه دغه دې باندې ابن کثیر لیکري دي یعنی بذلك الكفار والموت يبعثهم الله د موتان مراد کافران دی یعنی بذلک الکفار لانهم موت القلوب دا کافران د زړونو مړ دي فشبههم الله باموات الاجساد الله دا کافران د هغه جسود او سر مشابه کړی دي د چا چې جسیم لري دي اغن اوري دغه سره دي زړونو مړ دي نه دي نه اوري اشکال دا په کوم غره ارته ولې اشکال کوي بیا چې دا پنشو دا اللہ پا فضل و کرم مانی اس پا کس پینو لگے اندھا کرے جلالین خوبا مانی کنا دا غیب دیکھ بسیر عبارت میں ہوئی جلالین 114 صفحہ والموتا ایل کفار شبہہم بہم فی عدم السماعی دا کفاری دا منصر مشابق فی عدم السماعی پن آوری ہوگی استانه منی سویل لگی داوی نجی نجی نجی نجی دیکی نمی دن نپی دن سمانا پیعلا شی اوری خو پایده وطنور کئی لکه دا کافر اوری خو پایده وطنور کئی او دا پا دی تاستو بدا عبارتونا سمیلاو بشی بتفاسی روکی اوری خو پایده وطنور کئی یعنی داشو بی کنو اوری خو پایده وطنور کئی لکه دا کافر اوری خو پیدا وته نور کوي دا مړه اوری خو پیدا نور کوي دستا به شي چې پیدا نور کوي مثلا اوری تو سره ورګي خو نا چې ته وای نه پیدا سمان اپیعدا الله ګورستو مزو کنه عارف رحمت الله علیه فرمایل ای مناسب کتاب لیکلو چې سما الموت ایما یا الله خیر پکا دې چې بل کتابو کې چې سماع او سم اذا ولو الدين خبر به نه جواب شو انك لا تسمع الموتى تمرت اورول نشکول سمانا بعن شغل نور اوري اوري په پیدا نه کا سمانا دا ولا تسمع الصم راغل نه کا ته کانو ته اورول نشکول مطلب دا چې کانو اوري هو خو سمانا بعن شي نشکول حمزه ته کو نه کنا حمزه تا ته جزو حضور سره خبرونه کو پیمانه وای ته اوري چې دې ماته متوجي کم دی اوري چې بیا شاجي هغه تر رواني وو چني کنا تله حسن حسن اوري دلشته نو خدای بندا الله چې کوم کو وای کنا بیا سب کو دی کنا ولا تسمع الصم الله ويت اور ول نشکول کنو تا خصوصا اذا ولو دي شاك ولا ولي چې مخي چې دا د سوق راوند دبکی څه سوي انا او چې شای هغه طرف مخي هغه ته شای دي بیا اوري بیا اوري نو بیا خدا سه موای کنه دلته مړي اوري خو نه په انا دا فائدہ وته ورګي دا له کوم اوري خو فائدہ وته ورګي ته کوم نه تاسو که تاسو کوم وری وي کوم ماته زکوې چې زه اورم نه زو اورم نه زو اورم نه ماته زکوې کوم وي ته زه کله وای او چې کله مفتي محمد مسلم نے 27 سے ہم استاد محترم اللہ دی په زندګۍ کې برکت کی صوفی صافی اوی سره چې کله موږ دا کولا دا تخصص نو خدادات سے دې ای بزمنه مختصر قدری اور الله کتلب اور الله بوله یو تانو پکې هغه سره بچیړ شو هغه علی دې تاسو کې استاد دې وتا کی ما زراله دې مرزي پیدا شه په اشکال کې چې انك لا تسمع الموتى دا خو تسمعو چې دل باب افعال لي حمزه په کې د پاره سر بل ماخذ دی او لا پیدا خلنه شوی دا نه پیچ په نه پیدا خل شي اثبات پیدا کوي او انك لا تسمع الموتى معنا دار چې تمو ته اور کولې شي شاباش ته دا وایي او ولا تسمع ثم دي هم دا تسمعو باب افعال دی او لا هر کې نه پیدا او باب افعال کې حضرت پاره سر بل ماخذ دی ته کڼو ته اور ول کولې شي دا داسې ډوره خوشاله شي نو ریته ډیر اول انت ولا راغله دا شو هیوی نه دی خبر اورا داسې کوټلې خبره تا کوم کوټلې کوټلې ان شاء الله تعالی چې زړګي به بیا شي دا تشبیه په نه اورېدو کې دا سمې وي او چا کی او وما انت بمسمع کی او انك لا تسمع کی فانك لا تسمع کی په نه اورېدو کې دا اواله دې درکړه جلالین خلنا اوریدل دو قسم دی یو حقیقتن دی تاسو نو وایئ چې دا وجه د مشابهت چې دنه دا په مشبابی کې قوی وی مشهور ای ابي کنا وای کنا نو دا مړو مشبابی دی ګرځي نو مړو کې دا نه اوریدل مشهور دی پلان کې مړو دی وای کنا مشهور ده او مړو کې حقیقتن اوریدل نشته دی او دا کافر چې د کنانو په دې کې ادعا ان دعوه کړې شوې دا الله تعالی و چې دا لکه د مړو غوندې دي لکه مړ چې حقتن نوري دته دا اوریدل نه اوریدل دي ادعا ان متشبيه پن نه اوریدو کې دا خو حقیقتا او ادعا ان لکه خلق سوی تا تخبر کول او سند تخبر کول تا تخبر کول دې دیوان تخبر کول په ایمان وي دا دیوار وي دا دیوال اوری اس تشبیح ورکرده دا دو دا دیوال سارا نو دیخو اوری خوص عمل پی نکی وی تاو دا دیوال برابر یه لکا اچی ناوری او نو پیس عمل پی تا دا اوری دلو کلا اوری دل سبحان اللہ و دا کافر بس پدی غوگی ووری خو پدیو باسی آدنبو ان تسمعو الا من یکن بی آیاتنا تولا کی دکانا دیتا خود خبره نشی اور والدین نمانی ہدایت نقبلی چاکی انابت تی مومن دی ابستا خبر واری چی تاسو تکانا دعوت پر کنی تا خود دعوت خبر دکانا انتس میں اللہ دا مطلب دے چی مومن مڑی اوری کافر مڑی ناوری سترے انہوں گرد آئے مومن مڑی اوری و کافر مڑی ناوری بیستا سو آگا ناوری دنگا غاوری پیشوی مڑی مشبابی ہی کافر مشبہ وجد مشابهت عدم السماع خو مړو کې حقیقتا او دې کې ادعاء خودي ګورل اوریدل وجد مشابهت په ټول عمر کې متشبيه نه کنا زيدن کل اسدي زيد پشان د زبري دي سمانه په سړي ګرځي زيدن کل اسدي سمانه لکای وي دي خو په شجاعت کې دغه شجاعت کې دغه یخشو کنا پیشوی حواری میدر پیشو کنا داروری لازی کار کون داتے اصو جملی نوری واما لاد السلام خبر چکم حدیث تے کنا اغم قلیبی بدر حدیث ہو شکنا وجوه لکن حدیث کو لگو کنا پاتے شکم حدیث حديث ده چا ده قرع النعال قرع النعال او حديث ده سلام ده احسن الفتاوى ده سلرم جلد ده مفتي رشيد احمد رحمة الله تعالى عليه ما بيذكر رحم الله من انصفا 204 صفحة 204 صفحه سمه ویلا 204 تاریخ 204 صفحه سوال دا دی سوال عنوان دې قبر پر سلام کہنے سے کیا فائدہ سوال انسان کے فوت ہو جانے کے ہو جانے بعد روح جنت یا دوزخ میں داخل ہو جاتی ہے پھر قبرستان میں سلام کا جواب کس سے ملتا ہے اور یہ سوال کون کی عقیدہ رکھتا لگا نا شروع ہوا جنت کے لیے یا جہنم کے لیے مدا جواب سو کر دی جواب بولے بدر خود بھی روح ورگی کرے اب تو روح جواب کر دے گا نا اس کے ذات بتاؤ تفسیر اس میں ہوئی کرے وہ جواب سو کر دے جواب تو عقیدہ جواب تو عقیدہ جواب مبارک ہے الجواب من اسے تو فالصواب فی رجل مسئلہ وہی مردے کی روح کا تعلق قبر سے رہتا ہے اس لیے السلام علیکم کہا جاتا ہے تفسیر کے ملاحظہ کتاب رول ابن قیم علاوہ عظیم مردے کی طرف سے جواب ملنا کتب صحاح سے ثابت نہیں کتب صحاح سے اگرچہ غیر صحاح کی روایات میں ہے جس کی اسناد میں کلام ہے صحاح کی روایت میں صرف السلام علیکم کہنے کا حکم ہے سلام علیکم یا رقم المؤمنین جس کی وجہ یہ ہے کہ مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے اور نہیں جواب دے سکتا ہے مگر قبر پر یہ الفاظ محض ظاہر کے لیے عبرت ہونے کی وجہ سے مشہور ہوئے دا تا تو کی عبرت کے نواخلہ اگرچہ نہ سنتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے مگر قبر پر یہ الفاظ محض ظاہر کے لیے عبرت ہونے کی وجہ سے مشہور ہوئے 203-204 اول خو په کلام دی کني نو دا د ظاهر د عبرت لپاره دی کله اول ادا وځو دا د دعا سلام دی هر څوک یې شاګل نه دا چې کله چې دا د دعا سلام دی دا لیکل دي کفایت مفتی سلام جن بنذر اورې کنه دا خو ما اول جن دراوړې دی ابل دې پاره دی سلورم جن او 192 خپل دې مواریه معارف الحديث ترین جل 291 دخل غیدی مواریم الحیات البرزخیه یو خزی لکل لیو دادا خزی لکل الحیات البرزخیه عمیر کری دی 170 صفحہ چه دا سلام دا دعا دی او دا شاوری اللہ سے دا عبارت پستایا دی دی چه سلام موتا مانای دعا است سلام موتا مانای دعا است اب مانا دعا سر دی سلام دا موتا مانا سر دعا دی ٹھیک تھا بھائی ٹھیک تھا بھائی مشکلات القرآن 356 صفحہ وما انت بمسمع من في القبور هم الاجساد لا الارواح جسید التبردی دا نہ ہوئی روح التقبل اللہ تعالی عالم کی اب اور جس و تعالی اللہ تعالی اور کفایت المفتی نہم جن پوری کا اور 43 صفحہ جو لوگ سمائے موتا کے قائل نہیں جیسے جمہور حنفیہ جیسے جمہور حنفی ارض کی جمہور جمہور ٹکے دوتا ہی دلتا ہے جمہور احنا بزیل نہیں روا جمہور حنفیہ نہم جن پریادی صفحہ تقریر دار زکریا بخاری زکریا سے تقریر دار ہے میرا اور دے دانش 543 صفحہ 500 زکریا سے رحمت اللہ تعالی علیہ اور دکھ دال کی لکھی دی کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات ماسا دا کتاب شتے کتب خانے کو اس ملا انہوں نے شد برکات رنو سن دلیو دیوی باس کو بتایا برمرا چی باس کو بچنڈا ما تابون رب محقول نو اپا کی بیمہ کی ترازی نا اور ان کی لکھی دی کہ ان کلا تسم موتا دا حیات عام دی پول مڑو تا حتی چی انبیو تم شامل ہوگا کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات کہ نیزی مواری ان کا نوائی یہ گو رب دی ذان لغصخو کون نیزی غصخو بویا پخبلا غصخو گورا غل راباس اندر کسانو بانو اگر اس ریش شئی نو رسول اللہ دیتیو باسی سخو گرزوئی سخو چی مگی دنو باسو سخو علم یو گیدن اگر این اپس پی تقریر بخاری ہوئی لہا سخو لیکا سیم سفا پی ہوئی لہا پانچ سو دکھا سے اس دیز لائم رانی 543 داری پانچ سو تریالیس داری دا قرع النعال حدیث بانی ہوئی قرع النعال یہ سمائے موتا کا مسئلہ آ گیا داوئی نپدی کی عبارت باس کئی کئی کئی رستوئی بہرحال سمائے موتا کے بارے میں نشو سے متعار ہوں جی بالکل منگا من تدبیق ادا سکوں یاد علماء دیوبند بارے کی ہوئی لہذا ان کی رائے یہ ہے کہ ہر وقت تو نہیں سنتے او مثلا قریب بدر کے واقعے کو نبی اکرم کی خصوصیات پر محمول کرتے ہیں اور خفق والے واقعہ کو خفق دا حدیث ذکر النعال حوالی سن لگوں دا یہ خصوصیت نبی اسلام کو قریب بدر سو کوئی تقریہ سے بول 543 صفحہ تقریر بخاری او دا بل خفق والے خفق والے چھے دخپی کشاری ہوئی واقعے کو مجاز پر محمول کرتے ہیں محمول کرتے ہیں مجاز سے مطلب مطلب کیا دے چھے کدغ زائی کی سوک موجودی ندخکو کشار با اوری چھے ندس رئیسہ کتاب شروع شدی بری سارا الکو کو بدری کی رشید احمدی کنگوی سے بوئی وی دا لا یسمع قرع نعالهم ندر لا یسمع قرع نعالهم کسوک پاتی شد آغا زائی کی اگر دا خلق چی روانی دا غی دخکو کشار با اوری دلی کی ہی چې دل په دوسر په ملائک چې نه غراشي دا کې نه ده زر را کول زه ملائکینو نه سوال جواب نه کوي علماء دې په بند د تعویذ کړه مونږ نه هیڅ دا کړه تا وی چا کړه دې علماء دې په سو حدیث نو درې او پادری وړو کې شنو تعویلات حوالی می اری اوره درکړي معجزہ سلام علی بار کلام او یا جدی خط النعال حدیث چې دا زکریا سے اوس می دا وارد درکلا چې دې وای چې دا په سوال مخوز دي مجال باندې مقبول دي او چې هغه دغه کوي چې وای چې دا کې نه در دی چې دا خلق روان دي کړه دغه د خپل کشار باندې دي کیږي چې دلته چې دغه هغه د سر حساب کتاب کې شروع شي دی بزر دا وی کتر یې دی وه حیا ان من عمر ای مشکا شه په حدیث درلې نو حیا ان من اهل عمر اگر زړی دا ور په حاله مزه سره عمر سے پرواز برات نو دی په پردہ کول او الله جي دورا کته خاور کینی دی نه رو کپلو کې څنګه چې دنا نہیں لگا الا ولا لاوا دا دے اصل پتاوا سنورن جی 251 صفحہ حیاء من عمر عمر من اہل عمر والی حدیث کے بارے میں مفتی صاحب کا قول ہے کہ اس سے صرف احترام مقصود ہے مرنے کے بعد دیکھنا ثابت نہیں مرنے کے بعد دیکھنا ثابت نہیں ذری کلی جائے پروف کی تدبت تپراتی جائے اینا اللہ ہوا اصل پتاوا رشتہ خبر اور حکومت 252 صفحہ کی لکھی چاہتے سوال کر دیں کہ میرا خلق کوئی چدا قبر بدور دنگ کدو کا نا چدا مڑے بچ باسا نے کینی دا خبر آپ کے مسائل کا حل لی کرے گا چدا قبر دور دنگ کے رستل اور رستل غواڑی چدا مڑے بچ باسا نے کینی چمڑے کا پرشتے کا لگے نہیں مفتی نے چدا بس وہ یہ محض جہالت ہے فرشتے مسجد کو ظاہر قبر میں نہیں بلکہ عالم برزخ میں بٹھاتے ہیں دا برزخی کے رول پاسا ہوندی کدا قبر تا تنگ کرنے سے لگتا بس اہی سر من کادم دوں کی نہیں یہ تپوس دیکھتے اس والے جانتے کہیں وہ کی نہیں یہ کی نہیں دوں نه دي سمې وې کینی خبر نه ده پېټ نسان دي کې نه دي دلته کې دنه دی ویډیو خواندا چې مطالعه دي کنه الته چوبوري کنه دا قبر دوه ځل کر ستر وړي چې موږ په ځان کې ني چې ته مې دا و پته خواندا لاله ما جهالت مطلب درې چا کې مثلا واه جهالت خبره کوي دا به پته دي اندر ماشا دا کفایت المفتی دی او پدی کی لیکری دی جلد اول صفحہ 347 اصحاب قبور کا سما ثابت نہیں اصحاب قبور کا سما ثابت نہیں کفایت المفتی دی دا تکشف دی دو اشرف ریتانی رحمت اللہ علیہ پدی کی لیکری دی 441 صفحه وکړه بغیر د سمه متا د انکار نه د خلق اسلام رات لګانه نو دا انکار د سمه متا واجب دی ته ایمان ویلای چې تر سمه متا خبره وکړي دا ټول بریلیانو شیعاګانو ټول خلق شرک نه اتګي څه خبرونه ده خبر څنګه ویلا ایسا ویو وی کچرتا یوځه کی اصلاح بغیر د سمه متا د انکار نه راتلا خلق دا کی دی اسلام کی دا تو انکار د سمه متصدی واجب دی متصدی بیمار وای دی وخت چې خلق ته د مرده او لیدو خبر او کی رحمت چوت بیا وی کده وای سجدی وته لګی کده لګی د اسلام هغه د سمه متصدی انکار لګی کی نکی نو یاد سمه متصدی انکار کړه ته حوالہ درکمه 441 400 یې بار په البتہ عوام کا سا اعتقاد اس بات پر ہے کہ اس کو حاضر و ناظر متصرف مستقل پر امور سمجھتے ہیں یہ صریح ضلالت ہے یہ صریح اگر اس کی اصلاح بدون انکار سما کے نہ ہو سکے تو انکار سما واجب ہے انکار سما اول یا خپل څه دا موږ ور دي لکا کله به د اسماع دا ودار کنا ورستو دا عبارت تو ګورا انکار سما واجب دی دا لري دا کتاب دی دا اوس غوري نشته دا کتاب یو روښنه که چې دا افغانستان مو کوټه بیرته لري دا پیدا کوي مستخلص دا عبد الوارث سی وو چې حواله کوم لیکلی دا کنا دا مستخلص په دا کې په دا وتما دا ولا خود دې په کار کې پته پرې سره تذکرہ کړو او خبر وو چې تذکرہ به شي وو چې دا حوالہ الف نه راګنه په لوځ ځان نشته 390 غریب سره ما خپل غلام باندې سودا غو ویل کړ 390 صفحه وګوره خپل تذکرہ و باندې 390 صفحه چې ویل دا خیال لدی قلنا دسی بگوری خان فا این قیلا قد روبیا اگر اے دا مستخلص تیوان سڑیا مستخلص الحقائق دا دا کل سیدن آگا دا کتاب نکا شرح دا تا سنو مورید لیو فا این قیلا قد روبیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد تکلم ما اصحاب القلیبی من اهل البدر من الكفار حين القاهم في القليب قام على رأس القليب وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقالوا وجدنا ما وعد ربنا حقا فقال عمر أتكلم الموتى يا رسول الله فقال ما أسمعتم من هؤلاء قلنا هذا غير ثابت بقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وقوله تعالى وما أنت بمسلم في القبور وإن ثبت فهو معجزة رسول الله وقيل بل المقصود من ذلك وعظ الأحياء لا إفهام الموتى هذه مقصود لا جندي فزول ده مرو فيها كول مقصود نو عبارت دی وکذلک لو حلف لا یذکر ولک چې سره قسم وکي چې زه قسم دې پلان کې باندې داخلي پلان سره خبرې وکړي شاشي کې لا مثال ویل کده مر نه پسی سره خبرې وکړي نه هرڅ کې ولې نه هرڅ کې ځکه چې مقصود د خبرو نه دا غو یو کولی او د مر نه رسټو په یقین چې دغه دې دا ثابت نه دي عبد الهیل کوي چې بنا د ایمان په قربانی بنا د ایمان زبانی قربانی اوس کې دلته کې جون کې خبره مراد دي وګو ټیک تا او یو شی د پرګړو دا کې دي شي جواب کوم ها شي ګر اسباب کې دي شي نو لګوار کې دی دي ازدحام په اسباب کې لا مزاحمت په اسباب لا مزاحمت په اسباب په اسباب کې مزاحمت نه دي دادن جمعه تر اتل دا یو سبب دی دا دروازه د دام د دام دا یو مسوب د پرګړ اسباب کې دي شي ته په دې دروازه راغلی دا د دې نه چې ته دنه راغلی په دې پر راغلی په دې پر راغلی اوس دې نه پیږي ته سزا الحمدلله په کوو الله په ذکر الله او دا ما د خال شي سم ته پوس کړو بیا دې تاګي دې نه وړي شاپور شه رحمت الله سره په درس کې وو بڑھې لګي خال شي سره راغلو چاپي مولا کولا به دې خپل پتاو ګورم هغه کې هغه وایي چې نبی اسلام په قبر کې موږ کې زکا چې کچې دې موږ دا وایي چې قبر کې موږ نه کوي نبی اسلام وایي چې جعلت قرۃ عین بس صلاه زما د سترګو اخوالې دا په موږ کې خدای شوی دی موږ د رسول اسلام نه د سترګو اخوالې نه بکو تاسو هغه استلاس کاری چې مطالعه کوي خبر اورا دا هغه چا سره چې کینی چې هغه چا سره کې ناستلې ما ته یو مفتي سي غټ سره دی خطا شوی دی یو خدای دې کې کوم دی ویلي چې نبی اسلام چې په دنیا کې هم او په قبر کې هم دیم دا چې ازدحام په اسبابو کې د ممتنعات نه دی نبی هو ازدحام په اسبابو کې د ممتنعات نه دی نه خجي مقصد دا دی چې دی یو شی د پرګړ اسباب کې دی شي وی نبی اسلام په دنیا کې د سترګو احوال په مس کې ویل نه چې قبر کې مس لکه دا دل کې نه دی چې سترګو احوال دې پښو سترګو احوال دې تر کې سره اسی دا هغه زموږ ایمان دې چې اصل دی ودا لکه رسول الله صلوات والسلام جعفر سیم راغله او سبحان الله فتح عمر غلی فتح مګو یزید جعفر پر اتو ډیر خوشاله ما او په خیبر په فتح خیبر خیبر فتح کې ډیر خوشاله مطلب دا خوشاله دا سبب دی دا سبب دی دیو سیس د پر غړ اسباب کې دي شي دا ولوم سبب دی چې بنا د ایمان په عرف ته دا ولوم دی چې مقصود د خبرو کول نه دا افهامي دا ردی ویل دی مستخلص ویل دی نور علماء ویل شي چې کې ویل دی او دل تمړې پوهیږي چې دا هغه نو زکا ناوري ادي پیښوي کنه تا چې کوم شي نه حالته کړو دنیا دنیا پراته دا یو شرحه ده د شرک قبر دا ور دم ځان له پیدا کې مو څه شی پر خوده نه دی او پزل له خدای دی مال د خدای دی چې وخت ملو شي کنه وګورې ښا اف صفا دا د دینوم دی القول الفصل شرح الفقه الاكبر د محی الدین محمد ابن بهاء الدین د لسمی صدای عالم دی شي ما صفه ویلا وای کنه 330 کو ویلا 300 یا 7 قبر کی حیات برحق هو کذالک تلحق الحیات لا يوجب سماع الاصوات الحسيه الشهاديه لان تلك الحياه من عالم والاصوات من عالم اخر ولا جائز ان تكون احوال الحشر مبادو في هذا العالم سبحان الله خبر بشي مطلب هغه دې چې کوم حيات دې نو هغه دې له مستلزم دې چې زمونږ د اوازو دې اوازو دې زمونږ د اوازو دې اوازو خبر بشي کپې نشي دا حنفي دي حنفي وي وكذلك تلك الحياه تاسمانو نو چې قبر کې چې کوم حيات دې کنه حکمي نو هغه مستلزم سماله نه دې ویل مګرو ویل هغه دار عبارت دي وكذلك تلك الحياه لا يوجب سماع الاصوات الحسيه الشاهديه الشهاديه لان تلك الحياه من عالم هذا لا عالم دي كده هذا لا عالم دي دا امداد الفتاوى ده اشرفی تھانوی رحمت اللہ علیہ صفحہ دا 499 بچی دے سب کو جواب رکھ مارے میں نہ خبر کیے دے بابا کاغذ پہ میں کاغذ پہ کیے دے نہ خبر کی پتا دے باقی دوستے مردے کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کہنا دا مڑی پلاس بانی نبی اسلام ته سلام لېګل دا څنګه دي مسله ته پوسی. بعض جگہ دستور ہے کہ جب مردہ کو نہلا کر کفن پہنایا جاتا ہے اس وقت اس مردے کے کان میں کہہ دیتے کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا. یہ کیسا ہے؟ صحیح سوال ہے نا چمڑے کفن کی کہنا ہوتے وقت ہوتا ہوئی نبی اسلام سر جب لوگ سلام ہوتا ہوگا ویدہ زمین دے کے عادت تھے دسڑے تک اس کے جواب. بعض سلف سے ثابت ہے کہ مردہ کے ہاتھ برزخ والوں کو سلام کہہ دے دیتے دا کمزے تے اشارہ کی ماشاءاللہ دا مشکات چکا نگو رہے کنا محمد بن المنقدر سے تابعی دے جابر سے لڑا لے جابر سے وفات کی دو ورطعی وفات کی گی رسول علیہ السلام تب زمان سلام ہوئے چھو سر ملاوشی زمان سلام ہوتا ہوئے زمان دا ایمان دے حلت ملاوی دل دی سبحان اللہ دل تدائی ملاوی دل ملگیری راگل لی حلت ملگیری ملاوی گی خطانه یو تاسو کو مشکا شریف کی دا حدیث شته دی دا حدیث کو ګوره کتاب الجنایز ال تو ګوره نشه دا حدیث شته دی تاسو کو زمنن خبر کوم سماع د قبر لن خبر کوم زه ګوره سر چړنه کوم تا کال دی زه دا چې لم لا پلان زه په ترتیب راوړم خدغه محمد بن منقدر سیب چې ته وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم سلام وره خدا دا عقیده دا و چې د قبر خواږی نبی اسلام ناوړي کړه او درې صحابین دا عقیده وا چې نبی اسلام قبر خواږی ناوړي کیند ته به ورځ ماته سلام وای ورشه رسول الله پاک خواږی سلام وکړه هغه او ورته هغه ته وی وی سلام با کوله استاد هغه وی زما سلام وړه ویټه کړه ورته نو اشرف الانبیاء رحمت الله علیه با سلف سے ثابت ہے کہ مردہ کے ہاتھ برزخ والوں کو سلام کہہ دیتے اس بنا پر جائز ہے مگر یہ اسی حالت میں ہو سکتا ہے جب مردہ بات کے سننے سمجھنے کے لائق ہو یعنی موت کے قبل ہوش میں ہو نہ کہ بات کفنانے کے کہ محض محمل ہے کہ کفن بھی کو تو ہے زمان صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ویدہ محمل دا پا اغا وقت چھ ہوش کی وی او لا جن دے دے مر نہ دے او پا ہوش کی دے تو ہے زمان صلی اللہ علیہ وسلم تو اولا یا فلانی دا غطر ماں پل تب اوڑی چا سر ملاوشی نو ایک ایک تجائز دے تا غا صلی اللہ ثابت دے جو منگا مصابت بلکل ٹکتا منگا وہ ثابت دے خو الا چې هغه اوري چې د کفن لیکو او دا غي نرستو په کاورګه مو ورو ته لاوي دې دې کې وداو او مولاو بيداتي بیا به چې مړ د پر شو کنه عزت د تلقین کوم تلقین کوم صدر دې کوم خراب اره وې د قبر خوا کې به ډنګورې راغلا ده کوي بډیا سپیډینګ کا سپیډینګ کا اوس پتا ته انکیر بنکیر راشي او تا ته وای چې مر ربو کا ارے یہ سن دے جاؤ کنے میر رب کا پیٹنگ کا جواب اتر کو چھ ربی اللہ ہاں تا جواب لگا خبر پیش ہوئی پیش کنا تے کتاب دی دما پو 135 روپے راستے او پہ 120 صحابانی حوالہ نہ پہ 135 دے راستے 20 حوالہ تاسو کله کله مال د کله کله جوړیږي 135 صحابانی 35 صحابانی حواله دا 135 باندې راسته زو سفر اسان سب درس کتاب وکاتو سمای موتا الله چې کته می دا حدیث په ګرانی دا عمرو بن العاص دی حواله واه مشهور دا کتاب العلماء عمرو بن العاص حدیث راني چې هغه ډیر پریشانو زیته وصیتو کو په ما چې کله خط کوي کنه اقیم حول قبري قبر ما يرحر جزور فاستانس ويسهل الجواب علي ما چې کله دفن کوي ته حواله کوي کوم درو دی باندې نور کې دا وې ما چې کله دفن کی کنه ته توجی شي ما چې کله دفن کوي زما د قبر خوا کې درېږي سوره چې زه لکه اوختي الادیږي او تقسیم شي فرمت سپیر زبا اونس حاصل کما ہو زبا اونس حاصل کما او از ما تب جواب سوال آسان شی سفر آسان سب درسی بلکی پس سمائے موتا رسالا کی بیوگو مڑے اونس حاصلی بس ایک مڑے اولی جواب زند آسانی یار اللہ چلا حدیثو کا تو میدا خواہ جبا خبر آنا لگو سنو دی حدیث دینے بولی پھر خطا شنو دی او پھر یہ باس عبارت کی کہہ رہے سمائے موتا رسالا کی وقال الشارح به دليل على ان الميت يسمع شارح مراد نووي سيدي شو دي یاره زما دا شو کتابونه چا وړي دي الله دې پني غواړي چې په سیراړي یو پنځم جلد پتر ملهم نشته دو جلد د البرهان نشته چې کتاب چا ورکوې دا دلی کې ها دا څنګه زه چرلم ما فتح الملهم راړ اخو دیوبندی دی شبیر احمد عثماني شه چې میرا واړو دا ځای کړه چې ناشته مت تراځي کې اوس نور روزګار وو هم خاج به کینه ورو کړ ناشته مو کتاب طرفه ته وایې چې پاتې وړه پدې اوس کتاب دی چې وړه موږ سره کو چې میدا دا راواړو پدغه کې په فتح الملهم کې پای کې لیکلي دي وقال الشارح به دليل على ان بيد اسمه شارح خدا به دي چې دي کې دليل دي چې مړي او دي شوکري شارح نو صبر دي يره شبير احمد عثماني سي قلت ز دي باندې واما حنفي ادي باندې قلت من اين فهم سماع الموتى واي لفظ يدل عليه من اين فهم سماع الموتى دا نو وی دي ته کې د کم آیات سماع الموتى فهم کوي وأي لفظ يدل عليه كم يو لفظ دي جاب دي دلالت کوي كم يو لفظ دي جاب دي دلالت کوي يره وي کدي شي دته اشكال دي لغري چې استیناس لفظ سره لفظ دي استیناس يول استیناس يحصل بمجرد التصور دا استیناس پر حاصل اول دا په صرف تصور سره حاصل دي او ادر صلی الله علیه زي مثال وافزو لك زنانا کا تقول کی او بودا بابا چې کړومي او رومن او بره یا زنانه بره دې کته یقینو که بار نو څو کو همت شي کوله دې کا کاجو غرشته دې بابا غرشته دې بابا او دې ډالې دې داجی بار پروت داجی بار پروت دې داجی شته دې بابا شته دې په ایمان نه اوري نه یی او اور سر حاصل کنه حاصل هه وای ما متو جی شه اوس حاصل کنه حاصل زه تروسه کورې ما د واده الحمدلله د نبی صلی الله علیه وسلم کال ما له دار د مخصوصه کړې چې زه کوټې نن کور خوشاله یم اما د اوس اوره سند او ما د مال له مخصوصه کړې به بي دایو انشاء الله الحمدلله اونس بغیر د دین محاسبه خیر دا خبره خو ما جواب وکړل غواړم هغه خو به دغه نواستو عبارت نه دا د چا عبارت ده ته وي ام بدک حدیث باری مبوری سوکو آیا کنا فتح الملحم بھارت میں ہوئی کنا یارا سوکو فتح الملحم او داغی دے کتاب الایمان کتاب الایمان فتح الملحم دین جل 181 صفحہ عبارت اس دادو گرہ تیمون داغو کلاونو گرہ اس میں راوڑا ہو قلت لا ادري من اين فهم سماع الموت واي لفظ يدل على السماع والاستئناس باحد لا يستلزم سماع الصوت فانه قد يحصل بمجرد تصور حضوري عنده عباره لفرشت زغال لا عباره دي بيجي ذهب جل 181 صفحه دا كتاب نواستو دا ناشنا خبر التقوم ناشنا خبر دا د زکریا رحمت الله علیه د والد سے یحیی کاندلوی سے داغه تقریر دی د خپل استاد نه لیکره دی رشید احمد گنگوی سے بنا دا څنګه چې سنری سے تقریر جنجوی نه کړی دی د تقریر لیکل له خپل استاد الحل المفهم لصحیح ما فی مسلم اخر شو بیا د زکریا سے د نگرانای دلان دی محمد عاقل سے چا چې عبد الرحمن ذکر دی اغه په تعلیق کړو په دک حدیث داری لیکي چې ما حواله مې کوم صفه مې ویلا 150 برخه نه غسته دي 30 صفحه په 30 صفحه کې عبارت دا ده عبارت د سیدا داسې یاد کړه اقیم حول قبري قارئین للقران تزال القران ابي الذل وي فيتنور ببركه القران قبري فاستانس ويحصل الجواب علي ويسأل الجواب علي وليس المراد اني اراكم واسمع كلامكم رقمتي بارت تا ده قانون اوسه ناخذ خبر سي چې مناظره واه 16 په 18 کوي ماته دا مال لګه ما کتاب وړه به راکې یا مدمن مخلی کتاب را رسا حضر سید مدمن کتاب را رسا یاد اللہ پیدا کتاب اس او پیدا کی گی الحل المفهم سوئے نصفہ میں بولا دا دے اگر رکھیں نئے بارت تھا اقیمو حول قبر قارئین للقرآن فیتنور ببرکت القرآن قبری فاستحقص ویسحل الجواب علی تدا عبارت لگو دا سوارا اقیمو حول قبری قارئين للقران فيتنور ببركه القران قبري فاستقنص ويسهل الجواب علي وليس المراد اني اراكم واسمع كلامكم ومساله سماع الموتى استبدل الاخبار خبر ذكرك دا عبارت کیشتي چې ليس المراد اني اراكم واسمع كلامكم دې دې دا مطلب نه دی چې زه اورم او زه بس تاسو خبر باندې نه اورم وي هغه یو ګور دې نه سماع الموتى ثابت شو دې دې اوري چې دا مې راغست بس طالب بیا اور الله جو تمافیو کی کنا خلقا دیر دا جنو لیکنی دی تب او بوری کنا سمائی موتا رسالہ بار نپاسا دیکھی نپاسا وی انکاری شعور و ادراک موتا اگر کفر نیس قریب و کفر اس وی دا مرد شعور و ادراک نیس انکار کئی کنا وی کدا کفر نیس قریب کفر دے چاری کلی شاید و نزیز سے پتاو عزیزی نپاسا دیکھنی کلی جاٹن بارے مقام صحابه کی مفتی شفیع سے وقت میں تویلی چې فتاوا عزیزی د دغه نه ده دا شاګردان باندې مکړی ده فتاوا کې شته مطلب دا ده د شاګردې سننه ده او علاوه له فتاوا نو دا ایدا د دارل دیو باندې وزګور اوته دارل دیو باندې دی کیم لیکلی دي وخت به تویلې و ایدا دي صف 364 لیکا 364 سیم ادا وګورم 364 دادی جګور اوس ما په خپل مطلب لیکل غواړم تاسو زما د جګورې کاندې باندې له خپل ځای څخه جوړوي د مفتی شپې په حواله ورکوم مقام صحابه صف 60 بس ته خوشاله شئ میدان له هغه مفتی به ته ویل یادو باندې صف 60 چې دا داغل ده لیکري دي مفتی شپې فرماته فتاوا عزیزی کې نام سے جو مجموعه شائع هو را ہے شاہ صاحب نے نہ خود ان کو جمع فرمایا ہے نہ ان کی زندگی میں وہ شائع ہوا ہے ہے کہ صاحب کے خلاف خبر ہے بلو دا اگر جواب کر رکھتے ہیں خبر پیش کر رہا اور استاد اگر کہ جواب کی پکار رہی ہے مجھے کہ پکار رہی ہے دا کو نہ گل دا سے واڑی اس اکاغن نہ منی ہے دی تا وردا فتاوا دا دل دیو بندا لکھ دی دی سماع موتا کے سلسلہ میں شاہ عبد العزیز کی طرف ایک غلط بات کا انتساب عنوان دیکھا لیں عنوان دادے روری عنوان دادے سماع موتا کے سلسلہ میں شاہ عبدالعزیز کی طرف ایک غلط بات کا انتساب سوال کفایہ عنایہ فتح شامی وغیرہ میں سماع موتا کا مذہب احناف کے مطابق انکار دے چناؤلی اور شواب قائل ہیں ابل از مفتی یہ سب سے بسر گاڑ والے شاہ عبدالعزیز بابا نہیں رہا ہے پیش کہنا لا يسمعوا لا ذلك لمذهب الاحناف ولو سمعوا مذهب الشوافعي انت تتغى مذهب انت كي موجود قران فين شو هذا تقول تعالى من عليك لا يسمعوا مذهب الاحناف كي مولي نوري ولو سمعوا مذهب الشوافعي الشوافعي وش مولي نوري بلتب سوي وي مذہب احناف کے مطابق انکار شواب قائل ہے حدیث قریب بدر وغیرہ کی تعویل دور اذکار کرتے ہیں لہذا شاہ عبدالعزیز اپنے پتاوا میں تحریر فرماتے انکار سماع موتا قریب و کفر اس عبارت کا کیا مطلب ہے جواب حدیث قریب بدر کی تعویل کو دور اذکار کہنا نہایت قبیح ہے نماز کم تعویل نہ کرو دی تو دور دکار نہ دور دا قبیح خبر دا صحیح تعویل نہ دی دا صحیح تعویل نہ دی بھی کہنا قرآن سر قبل صحابہ بھی تعبیر کی گئی ہے حضرت عائشہ نے یہ تعبیر فرمائی ہے اور آیت قرآنیہ کے مطابق کرنے کے لیے حدیث میں اگر وہ تعبیر کی جاوے جو قرین قیاس اور منقول الصحابہ ہو تو اس کو دور اذکار کیسے کہہ سکتا ہے فیال العجب ولزعت الادب اواز حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب کرنا اس قول کا جو آپ نے نقل کیا ہے غلط ہے شاہ صاحب کا کوئی ایسا فتویٰ سند معتبر سے ثابت نہیں تاو دا نوم دیوبان وارا دا پتا وایي چې دیوبان ته په نکزه مرم دیوبان داو دا ورنه تا وی دا دا غره ثابت نه دا ډېری کړی دي اوس ستر دی وای زبردست خبره کوي زبردست پس قول مذکور کو منصوب بشاہ صاحب کو کہنا محض غلط ہے اور بے اصل ہے. سرپناہ سال ستر سے پٹاٹل بانے بے اصل خبرہ غلط خبرہ کر گا. ایسی بات کبھی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے اور اس کی تبلیغ کرنی چاہیے. منگم وائچے ستر سے بالکل غلطی کر گا تاکہ دامت کرنے اینا والا داوام اینا والا داوام مخفل تعویل دے تو اسی سے رہتا ہوئی چھتا پاکش دے پاکش مغالدہ کی میں واللہ کما پر نکتا دی وہ زمان خپل جواب دیا کہ انکار شعور و ادراک موتا اگر کفر نیس قریب و قبر اس دتی عالم شعور و ادراک نہ دے مراد بلکہ دا عالم قبر و دبا زخ شعور و ادراک مراد دے التا اللہ تعالیٰ تنعم تعلم چالا سور کی چالا سور اگر شعور و ادراک کی سوال جواب شعور و ادراک دا اشتی دیدے نے شعور و ادراک نیشی بولا اگر دا مرکت دیا ماتا ایلا پر پرگیشتی میں ماتا سم دیکھ گا تنی اگر مخبر جواب دیا چلتے ہو تن لارے ماتا ایو مسلم دا منکری حدیثو یہ سوال دے اگر جواب نیشتی میں آیا آیا وی اگر ویلی چی دا ام حبیبی اللہ نکاح ابو سفیان کا نام ابو سفیان غلام مسلمان نے جدا ام حبیب بن عمرو نبی اسلام نے کہا جو جواب نہیں تھے وہ کہتے جواب تھا دو جواب اور یہ جواب دادی کہ کی دی شد د خوشار اور کفارہ نبی اسلام کی جواب قبول کری لار ہوگا نا دیم دا دیم دا چې دے د اسلام راولن نمخ کی د رسول اسلام سره د خپل ګروپ دی نکاح باندې خوشاله نو او د اسلام راون وروسته خوشاله شو دا غي خوشالي دور په حديث کې تعبير په نکاح کول غره شوی ما ته وی دا یو په ټول ملهم کې شته دی ما والله کما کتل او اوس والله کما کتل اوس نه دی کتل ما نه دی کتل اوس نه دی کتل هغه رسول نه کتل ځان دې دا کې بدل نو غوري ما تاسو نه وی چې دا یو په کې شته ما تاسو نه جواب نشته دا دوه جواب زما دي تاسو راو خو بیا مفتی اکبر سره ویل لګو نو هغه په دې باندې مقاله واسه هي نو حدیث باندې چې دغه کله د ملګرینو حدیث درازونه دا جواب نه ما ته صحیح لته چې موضوع ورکه کوي ولا سر کوبی نه کوي دا راغله ما ته خبر ورکړه او وړه را باندې سکور شوی و اور به دا تاسو مجو علي شته بای او ربط قائم کی بیا کار کی سمې وې یو ربط قائم شي بیا کار کی ما اوس والله کا پکې مرهم کې دا کتري دا جو جواب ته ما کړی دي مې دا یو ته وشته بلې ما تاسو باندې چې کوم وشته کوم وشته دا جو جواب تاسو اورئ ځل اورګې شي دې وشاسب داسې لیکري دي اره غلط خبره کوي شاسب داسې لیکري دي شاسب په خپل په به اته مسائل کې د عدم مسمى متقاعد دي اوس به تاوال ورکړ په خلاص خدا خو دې پروي لري وچی هغه ویل چې مړی نه وي او د خدای بندا مشکات وو منی ګره مشکات وو منی اے خیر الدین نعمان جلال العينين جلال العينين سپچودا په محاکمه الاحمدین د یو ځل د سیمه متعلق یو کړل خلکو ګور ګور شروع وکړل ولی جمله چرانه کړو الوسی سے نسی دی یو یو کتاب د احناف علی می هو دا دی یو پلار دا دی دبل پلار دا دی دبل پلار کتابونه ورکو ګوري دا احناف نه دی قائل خلک ټول خلک شو تاسو ما په خبرې کړې دي چې دې هزار ته حنفی وي احناف چې د سیمه متعلق قائل دي دې دې قال یو یو کتاب علی ورکی دا دی کی بدل جلاو د علم کې سپڅو دا کې دا واقع به ټول وګورو یره خبره ترې خپل یو کما اصل له بده خوشاله شي شاب رسول بابا مبارک کی حمد الله قریشی داګه والد کی ثوابی کې چار یار سپسط ما سره چکم دی او مال دی غلې غلو دی یاران غلې غلو چې دا پېشت کنه بدی باندې ما دې خوب کړی دی پس پسط کې لیکلی دی کې اپ سمای مو تا کې حق نه لته شاب رسول بابا د مړو دورې دوه خایې سپسط کی ثوابی کې چار یار سلطان رحم الله داګه بابا او دا دغه بل ته پاتې دا شو یارشن کې او رحمان شي الحمدلله بابا دې سرور باندې ثوابي کې چار یار دې په بار کې حالات دي دي کور ته رسیدل به هغه دی غوې دي کنه خو په صفصت کې لیکن لیچ سبا موتا قائل چې دن دغه نو سمس بابا نو او ناشتا خبر دې مونته تاسو تحریف کوي فقلنا ضربوا في بعض يا مخي وما ويلا فوالا الخرنا وقش بيك يا ربي ذاكر ده ويشا منصور باباوي چه ده دي مطلب داري چه انجكشن وطو لگوي سوطو لگوي ده دي وانا دی مڑی تے انجکشن لگا ہوئی وی دا انجکشن یا وقت پیدا شئی دی وی معلومی کی چی تفسیر کی ردخو کمالو لگا خپل توجیب کیوں کولا الحمدللہ مخبر توجیب کو پیش لگر پا دی بانی او انشاءاللہ مانی پہ نو لگو ورط تا تزی و حوالہ در کما یو حوالہ در کو مڑی رکھو لی جلالین مردی دیر ذر خراجی کنا شبا سورة روم حاشية جلالين 345 صفحة قال ابن الهمام كثير من مشايخنا على ان الميت لا يسمع په حاشیه مشکات کې مشته كثير من مشايخنا جمهور مشايخ زموږ د دې جمهوریت او حوالی د دین علاوه چې کنه یره ما سره دوم ردی چې امید دې چتبا وای جواب څنګه شي لگا انګي خو نه هیڅ دا یو حواله دا لوري کا کار باندې راشي ماګاز صادقین دریم جن 193-195 صفحه ورشب په هو په موت قلوب به اهل قبور په انم قدمات ارواحهم وصارت اجسام القبور لها فكما انه لا يسمع اصحاب القبور كذلك لا يسمع هؤلاء مدارج صادقین دریم جن 150 صفحه عبارت مطلب داري چې بډي چې هغه ناوړي داري ګوري دا حاشیه البخاری نهم حاشیه اول جلد 183 صفحه ومذهب احمد الدعیشی ان اهل القبور يعلمون ما سمعوا قبل الموت ولا يسمعون بعد الموت ولا يسمعون بعد الموت دا رنگی المحرر وجیز اواری درکم اواری درکم صفحه سرورم جلد 436 صفحه واما عائشه ومذهبها ان رسول الله لم يسمعهم اهل قريب الادر وانه انما قصد توبيخ الاحياء من الكفر وجعلت هذه الايه اصلا واحتجت بها دايد يدمرد ابرد بارجنا ولا نور بارجنا بغير زيادتي صح دا شر مقاصد د تختداري سي ماسر چې کوم دريب جل 365 صفحه ولا نزاع في ان الميت لا يسمع ولا نزاع في ان الميت لا يسمع هدي کی جگہ نشي مړي چې هغه راوي دارنګي الحياه البرزخيه د کلثوم محمد حريدي او جنايدا اي کتاب ذکر دي 176 صفحه سره ذکر دي اتفق اهل العلم على عدم السماع الموتى بالجمله او 161 کې اکثر مشایخنا على ان الميت لا يسمع او دین مخ کی عبارت په آیات الكتاب تشير الى عدم سماع الموتى انا خذدا هغه یمړ آیاتونو نه عدم سماع معلومیږي ادي عدم سماع معلومیږي وقال الباني واعلم ان كل ما اعطاه الله للبشر من سر قدرات وصفات يذهب بالموت كالسمع والبصر والبطش والبش وذلك فمن زعم ان الموت يسمعون فهو كالذي يزعم انه يبصرون ويكتشفون ويتشاركون الحياة البرزخية 163 فهذه الآية تدل دلالة سريعة على عدم سماع الذين يدعون من دون الله من الأنبياء والصالحين والأصنام وإذا كان الأمر كذلك فموت القبور لا يسمعون 113 صفحة الحياة البرزخية فتاو دعلم دي وبرد ريا والي ما ديكي ديكي لدي او دادو اكثر اعلم ان اكثر مشايخ الحلبية على عدم لا يسمعون مرقات صدر رمجل 246 صفحة 246 امام ابو حنیفه سړي اواز کو وتوي لقد اسمعت الله نادي تحيا ولكن لا حياه لمن تنادي ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ بالرمادي لقد اسمعت او رول بل لكل شيء جندي تي आवाज کوي دنیا جندي نه کوي لقد اسمعت الله نادي تحيا ولكن لا حياه لمن تنادي تاته چا تاواز کې دې دې په جنب باندې نه ولا نارن نفخت بها ازات کو اور کی دې پکی کړه وې ا بارا راشه وې په تو په ایرو کی پکی وای ولا کې تن تن په هپر رمانه ته لګو لګو پکی ورکه چل پکی ورکه اخیری کې ته خبر او کوم حوالی دې زیات دي دا یو بریلی کتاب لیکلې دې او په دې کې صفه 12 صفه 13 باندې لیکلې زمون اثر جګړه د غلام خانیانو سره د وسندي سپ سره دا نو زمون یو شاله بارې دې جلاو صدور په سمای القبور چې قبر قبرونه ولا اوري وي زمون اصل جګړه د غلام خانیانو سره ده او د وسندي سپ دې دغه سره ده او دا نور مونږه ایوب وکړه حاصل دا عبارت ده الحمدللہ بریانو سره زمو مقابله ده اوس نو په خیر په ټاپه ولاو ده دای خو د بریلان نه لال کولاو شرک لار چې نه کولاو دلته وصل په سیو ولا ختم دي خاطر اولی وو روجوا ما درس کو طالبارو تا او خط اوس مزر په ده کور دوبه سره لاله ور نوډه وموري راخاره شو مفتی صاحب ولی ما زوی دی خطر علی ګل څه شو وی غلطه کړ نه خود غلطه کړ زکه راغله څه شو وی غلطه کړ دا ډیر واره کړ ما یو زلړه ما وتا چې زر راشه مثلا ما خام چې شو واره په څه کې زما روان شکیل دا وتا چې زر راشه کې درځم ګورګل شکی درځم کور وړه بده تم تراو له پاس دځو تراو له پاس وو تا نارانه سمولیان یې سپه کې داو بولیان دا لخصه دې تشته دي لا لاجي دي الله وګه زمو استاد ما ته وی دا ډېر شي دي ته یې ما ته وکه چرګانو جنگ زبردست لو وکه دا تل قدر مو الله دی وخیا او فاطمه دي طالبانو او وخت ما سره خال راغلو ما ته کتابونو مې سبب مو الله قودا کتابونو درکړم دا چې کینا استعماله کړه حتی را لګلم ما ته ځان تعالی سره کول جماعت ته بیا سنت طریقه په خط کې سلام دیتا سلام علیکم کړو او سنت راوړی به بار مرادم ما ته سلام علیکم خطا شایع نه ښا ایو بل دا چې ته مستفتی کته منقیدی تمہارا سوال نه کوي کله ته تنقید کوي ویژه مستفتی ما په پلان کې جوس کې طریقې دي چې حواله کې بوله قیامت تک دا د مستفتی کار دی دا منقید کار دی دا د یو عمر نه چدو 1957 نو پکې چارې سماع نه خبر انکار نه کړی سبا سان نه یادې متر شاه بخاری سیادی محی الدین برکوی سی ان شاء الله را بړم دلا زیارت القبور الشرعیه والشرکیه دارج حق الله الواحد الصمد في حق الطالب الميت المدد دارج المشاهدات المعصوميه عند قبر خير البريه دا کتابونه دي د معصومی سی ان شاء الله دا راړم وړ بده بیا شي هغه کې لیکري دي فل ميت سواء كان نبيا او غير نبي لا يسمو او داسې حوالات ته یاد لکه دا ساتي تحذير المسلمين عن البدع والابتداع في الدين مستريدي 165 فکر کې دي په هو بل بعد الموت لا يرى ولا يسمع ولا يحضر مجالس الوعظ والمواريد رسول اسلام پاک دبرنا ناوري نه حاضريږي او وینيمنا نه حاضريږي مجالس الوعظ او د ميلاد ته مشتي د نبي صفحه 165 تحذير المسلمين عن البدع والابتداع عن الابتداع والابتداع في الدين وزن له خبر ده ما تا وزه مستفتی ما دا تا وجه بیدی خطای ما دا دارا تاو سما قل موتا ہے دوزه سما قل موتا جو سما قل موتا جو سما قل موتا ما دا حسطال بلد ما تا سائلی که سائلانی که سائلانی که تا یوخ پلنم لکلو بے دوری بلکلو بے متعلمین پلانکہ مدرسا ما تا سائلی که سائلانی که سائلونی تنکیت خوز ما کار دیکھا نا بازر پر ما تا سائلی که سائلانی که سائلونی وی دا خبرې پرې د خوې تاسو ته دینو الیسو دیو بندیان نه ما یو لې دیو بندیان نه او تاسو سمې مو تا حیات نبی کی دیو بندیان نه ما سید د دیو بندې په خپل ماته باندې کوم صدق دی والله کوم دا وخت ما کی خبره وا نه لږ ځوان دي کنه ما سید د دیو بندې په خپل ماته باندې کوم صدق دی د قبیلې سید د کله د پاجا کو د کله پر زیات زه خو په منځ کې خپې یو یو په دیوې اوس مشته ما ته مکر کل جزء جزء کې سفر دی کله کل جزء جزء کې سفر دی یو نه کاته دی کې مې داسې چر وته جوړ کړو کچره دا دیو بدیت کرشي او لاندې اجزا شي په انتفاع د جزء سره انتفاع د کله دی پلان کې ورې سم ذکر بل جار کې سنت په پجبه سره دعا کې جنازې په پجبه سره دعا کوي دا دیو بدیت دي کړی دي کاغذ په پسراو د مشابوري کې پلان کې مولای سیب دی باندې نه دی پلان کې مولای دی باندې نه شابه باندې په تاسو دغه او ته تر اخلاص شو کله د تبيري د سده د کله په اجزا باندې انتفاع د جس سره انتفاع د کل راځي په دې کې پلان کې بدعت دی او توا چې د دادو باندې دی او کله د تبيري د کله په جزئیات دی په انتفاع د جس سره انتفاع د کله راځي ته خدای باندې چای اجزا دی چای چې خسته چای نه کې پنځه اجزا پنځه ولا خسته دی ګره یو فرد په راش کنه چې شو دی وجه شو دې وکړه او لګي او به معمولی دا دی په دې پر د لاله شي د الله د خپل دا پیدا کړی او چای کنه چای پاتې او بل دا چې لاچی پکې واچې څه پکې واچې او خګه کنه یا ګوړه یا چونی دا پینځه چې په ګراشي دا تاسو خسته چي کنه ولکه او اوس دې چې به څنګه چلبي سزا له خپل په خو دا دې دل به دې ته خچ نه ودی چې ولې سم مې دې به ماته مې وای چې دوی به د کبسه نه دي په بریښنه د کله پځا ګور کله بجې دې پېښې کنه الکه کل او جز کل دې ته چې د اجزا ولا جوړي او په انتفاد جز سره انتفاد کل راځي لکه اے انتفاد کل په انتفاد یو جز سره راځي په انتفاد ټول جز سره راځي او تحقق د کلی په تحقق د یو جز سره راځي انتفاد په انتفاد ټول جز سره راځي نو کله د تبریز د ستو دی باندې د کل نه پاجاونو په انتفاد سره انتفاد کل نه دی باندې دی او کله د تبریز د ستو کل نه پیژیا ته په انتفاد جز سره انتفاد کل نه راځي زید مرشد انسان ختم شو پکرشته دی کنه همزشت کنه نه وی دا سکار دی چې تاسو د جمهور علماء دی وبند خلافي دا یو خبره ده لګان جمهور علماء دی وبند خلافي په مسله د سمو متعهد نبی کې ماته او د راسه ده نه خو بل پرس کې شي کنه نو تاسو د جمهور احناف نه خلافي په مسله د سمو متعهد خپل ځای درلود جمهور احناف چا دي کړي مې کپې د متري کې ذکر یې سم کړي جمهور حنفیه نو تاسو حنف تاسو ماته سوای چې د جمهور علماء دی وبند خلاف زکه دی وبند نه تاسو د جمهور احناف پر خلاف د مړو پوریدو کې لهدا تاسو احناف نه او چې احناف نه او حنفیت عام دي وبند خاص ته په انتفاض عام سره انتفاض خاص راځي تر نه حنفی نه دی وبند ماته حنفیت دی وبند ثابت کا یې نشوي منطق مثال مو ملاله ور مشل زلا چرای اوس ته لیکل میته غست دي جماعت اشاعت توحید او سنت دی وبند زما په غندب کې باندې شویل کته دی وبند نه او دی وای ما په سپیکر وته وی دي چې کاغذ دی راپورته کا زه اول نمبر دی باندې پیسې لږ شي ورزه اول نمبر راغلی دي ډېر نمبر راغلی دي ما زه اول نمبر دی باندې تاسو ته نمبر دی باندې دا لږې داټه کې وته موه مې دا خدای راوستي دی اوس خو الله پاک ما مدد کړ دي او دا داسې کاغذ دی چې ویسا شې سم مرو وته له تو سیب سره ما یاره له وکیل ورما دی پیژندې چې دل تعالی ما مې دې ته ټلیفون په 100 روپے دو گاډه کړو موټر او کتابونه راغله موت مې دي کېره که بار نه شو غوښتي چې دا مسله ما قتل نه دا او ثمانو غوړې لا مې نو غوړې ها اوس مې دوره قتل نه د مال د خدای ځوایم دا چې زما د کړی مولای نه شي او که دا بار نه شو کېره ټکو ټکو ستکو ځکه دې شی باندې اعلان نه پیو دا زما دا ورته سره غوښته او اکدو سره مې زاده مې سم چې وځم نه از مو سره یارانه ده فسمه زبردست بیا له مو ختمې دا واستلې ښه زبردست او دا وی دا کوشش چې ډېر دي زه نه وځي الحمدلله زال الله درته آباد کوم دا ټول خدای راکو دي زه سزله دي یخ شه کنه وګوره حواله او دومره دي کومور شروع کیږي نو مړ ډېر شي دي ان شاء الله دا یې باس باندې ورته صفی شي وي او دا آیتونو مطلبونه او نور پای کې اقوال اغبیا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.